Nie bądź zdziwiony, zdziwiona, że gramy w twoich stronach. Drużyna A na mikrofonach. Nie bądź zdziwiony, zdziwiona, że gramy w twoich stronach. Drużyna A na mikrofonach. Słów, ale musi zrobić kilka metrów. Krok za wersję jak wymiana prezentu. Nie pożałujesz wydanych kilku centów. Moja banda jest tu i twoja. Narobimy więc zamętu, jakiego nie widział ten pieprzony lokal. Jestem liber, właśnie czujesz mój wokal. Jego fala jest szeroka i wypełnia klub. Od góry po spód, od głowy aż do stóp. Setki batów robią z klubu dom wariatu. Znika już powaga twojego majestatu. Dalej, dalej, chodź za szalej. Zalej już więcej nie debatuj. Śmiało zaatakuj, gardło swe skatuj. Krzykiem i kaną, niech wszyscy powstaną. Wiem, że właśnie po to tu przyszli. Czerpcie korzyści z tego, za co płacicie. To wieczór przybicie w doborowej obsadzie. Będzie zajebiście, to DA w pełnym składzie. Widzisz Chris? Ludzie tu oddani zasadzie. Krzyczysz hip-hop i już wiedzą, o co biega. Krzyczysz hip-hop i wariują tak jak trzeba. Nieważna lokacja, bo liczy się desant. Przejmuj skieterowie jak rajdowcy na OS-ach. Ale bez pilota i to jest cała meca. Chcesz poprowadzić, to nie stój się wkręca. Nie bądź zdziwiony, zdziwiona, że gramy w twoich stronach. Drużyna A na mikrofonach. Nie bądź zdziwiony, zdziwiona, że gramy w twoich stronach. Drużyna A na mikrofonach. Ej, no co ty, ściana jest do podpierania dachu. A dach mój brachu, byś do niego teraz skakał. Ręce masz, byś machał, więc pozbądź się oporów. Nie masz odwagi, to ich się jeszcze porób. Nie gramy w folkloru, by była tobie siada. Beat tutaj lata, niczym dywan z Zimbada. Kto kocha, niech wsiada, kto nie chce, niech spada. Kerry jest, zapraszam do stada. Ej, uważaj, bo cię zaraz gniotą. Przyleci ochrona i miśki cię wymiotą. Kiedy słowa wyrzucamy, straż pożarna nie daje rady. Takiej biby nie ostudzą nawet Niagary opady. Liber, Kerry jest, DNU, baw się. Ile masz tchu, a frajer pod ścianą nie gada co chce. I tak najlepsze impry kręci WLKP. Masz tu w hołdzie twojemu miastu. Milion czy kilkunastu jest nas tu. Najważniejszy jest nastrój i potęga wyrażona w dźwiękach. Kiedy bity mordują jak rekiny w szczękach, wtedy liczy się tylko rap. Reszta zostaje na zębach, rozstarta, porzucona w strzępach. To jest właśnie ta chwila, kiedy trudno jest dotrzymać tempa. Drużyna A, misja wykonana w 50%. Teraz się do nas przyłącz. Jesteśmy różni, ale z tą chwilą jesteśmy jedną bryłą. Więc przebijmy sobie pięć. Po to właśnie gramy, nie po to, by bolała się rtęć. Jak z rozbitego termometru, co w stu to nie we dwóch. Co do tego mam pewność, choć nie jesteś moim krewnym czy krewną. Baw się ze mną, zostaw wszystkie troski na zewnątrz. Nie bądź zdziwiony, zdziwiona, że gramy w twoich stronach. Drużyna A na mikrofonach. Zdziwiony, zdziwiona, że gramy w twoich stronach. Drużyna A na mikrofonach. Nie bądź zdziwiony, zdziwiona, że gramy w twoich stronach. Drużyna A na mikrofonach. Nie bądź zdziwiony, zdziwiona, że gramy w twoich stronach. Drużyna A na mikrofonach.